www.orangewarsawfestival.pl. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem w szczerej rozmowie Michał Urbaniak. Skłamać jest bardzo łatwo i bardzo szybko, ale prawdę powiedzieć to jest trudno, ale jak się powie, to długo trwa i długo jest ważne. Cała prawda nie tylko o muzyce i muzyka, bo na trójkowej scenie pojawi się gość Michała Urbaniaka, Zbigniew Namysłowski. Biuro Myśli Znalezionych. Jutro, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 31 maja, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. To miała być część szkolnego pikniku. W Bielsku Białej trwa badanie przyczyn katastrofy awionetki, w której zginęły dwie osoby. E-podręcznik coraz bliżej. Po weekendzie pojawią się aplikacje do ściągnięcia na tablet czy smartfon. Po niepokojach w Barcelonie rozpoczęła się odbudowa alternatywnego centrum kultury, które władze miasta przeznaczyły do rozbiórki. Świadkowie mówią, że awionetka zupełnie nagle zaczęła pionowo spadać w dół. W Bielsku Białej wciąż trwa badanie przyczyn wypadku, do którego doszło w południe. Zginęły dwie osoby, pilot i pasażer, mówi Elwira Jurasz z bielskiej policji. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, policjanci i specjaliści Komisji Badania Wypadków Lotniczych ustalają okoliczności tej tragedii. Lot był częścią pikniku organizowanego przez jedną ze szkół. W trakcie lotu z pokładu miało być zrobione dzieciom zdjęcie. Uczniowie zebrali się na szkolnym boisku. Gdy nadleciał samolot, dzieci zaczęły machać. Nagle jednak w maszynie zgasły silniki. Runęła tuż obok budynku i stanęła w płomieniach. Obok obaj mężczyźni, którzy zginęli, byli doświadczonymi pilotami. W sprawie e-podręczników już wiadomo, będą działać na wszelkich komputerach, tabletach i smartfonach. Dr Krzysztof Kurowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, odpowiedzialnego za zaplecze technologiczne e-podręcznika, tłumaczy, że uczniowie będą z niego korzystać przede wszystkim poprzez przeglądarkę internetową. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Wszystkie zmiany, nowe wersje wykonują się automatycznie, więc użytkownik tak naprawdę sięgając każdego dnia po e-podręcznik może sięgać po jego nowszą wersję. A jeśli ktoś nie ma w domu łącza internetowego, będzie mógł ściągnąć e-podręcznik na swoje urządzenie mobilne. Już w poniedziałek pojawią się aplikacje na tablet czy smartfon, ale będą i inne opcje korzystania z zasobów, zapewnia dr Kurowski. Mogą te treści też drukować, mogą modularnie dzielić, mogą te treści modyfikować. Wszystkie sposoby dystrybucji treści cyfrowych, które w tej chwili są możliwe, są wspierane na platformy technologiczne i umożliwią jak najszersze dotarcie tych treści edukacyjnych do uczniów i nauczycieli. Na razie na platformie www.epodręczniki.pl dostępne są jedynie niektóre rozdziały do książek matematyki. Pod koniec czerwca spodziewane są wstępne materiały do kolejnych przedmiotów. E-podręczniki mają zacząć obowiązywać w polskich szkołach od września 2015 roku. Znów gasły zawiący i armatki wodne na ulicach Stambułu i Ankary. W ten sposób policja rozpędzała setki demonstrantów, którzy chcieli upamiętnić pierwszą rocznicę rozpoczęcia największych od dziesięcioleci protestów antyrządowych w Turcji. Wówczas iskrą do wybuchu protestów stały się plany przebudowy stambulskiego placu Taksim i sąsiadującego z nim parku Gezi. W Barcelonie zupełnie inne tło niepokojów. 4 doby trwały protesty w związku z rozpoczęciem rozbiórki budynku Can Vies, alternatywnego centrum kultury. Na miejscu istniejącego od 17 lat budynku miał powstać skwer. Wczoraj burmistrz zdecydował o wstrzymaniu rozbiórki, a dziś mieszkańcy zaczęli odbudowywać to, co już zniszczono. Zgodnie z zapowiedzią ochotnicy około 300 osób stawili się pod częściowo zburzonym budynkiem w kaskach z łopatami, łomami i taczkami. Teraz wybierają gruz. Po jego uprzątnięciu rozpoczną odbudowę. W akcji nie przeszkadza policja. Zebranym pomagają strażacy, którzy sprawdzili stan ocalałych ścian. Can Vies jest częścią dzielnicy i tak pozostanie. Nie pozwolimy na jego zniszczenie. Jest symbolem nas wszystkich, oświadczyła mieszkanka Sanz. Od początku istnienia Centrum Sztuki samo się utrzymuje, jednak budynek, który zajmuje, nie należy do Can Vies, tylko do przedsiębiorstwa transportu miejskiego. Jego ocalenia domagali się pod ratuszem Barcelony emeryci. Solidaryzowało się 50 katalońskich miast, a także mieszkańcy stolicy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Setki białostoczan już skorzystały, jeszcze więcej przygląda się z zainteresowaniem. Białystok od dziś to kolejne miasto z systemem miejskich rowerów, a do dyspozycji jest ich 300 w 30 stacjach. Cały czas widzimy, że dużo już rozgląda się, pyta nas, jak wypożyczali państwo. Rejestracja jest bardzo prosta, zajęło mi to dosłownie 2 minuty. Zarejestrowałem się, dostałem PIN, wystarczy tylko wpisać numer telefonu, wpisać PIN i można korzystać z roweru. To jest dobre rozwiązanie, jak nawet gdzieś podjechać trzeba blisko. No, jak ktoś nie ma roweru własnego, no to myślę, że spoko. Mamy dużo ścieżek rowerowych, z roku na rok przybywa, także nie jest najgorzej. Można cały Białystok objechać rowerem. Jak przyjadę do centrum autobusem, to później można na rower się przesiąść. Fajna sprawa, że ten rower jest tak prosty w obsłudze, prawda? On ma tylko 3 przerzutki, czego więcej ja na przykład się nie wymagam od roweru miejskiego. Naprawdę dużo ludzi już widzieliśmy, którzy już jeżdżą i nam się strasznie podobało. Tak samo jak na przykład w Warszawie, za podróż do 20 minut nie płaci się nic, do godziny kosztuje to złotówkę. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa ostatnia kolejka w grupie spadkowej. W meczu spadkowiczów Widzew Łódź remisuje bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. 1-0 prowadzą Krakowie z Jagiellonią oraz Korona ze Śląskiem. 2-0 wygrywa Piast z Podbeskidziem. Jutro ostatnie mecze rozegra grupa mistrzowska. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Na zapleczu Ekstraklasy GKS Bełchatów wygrał na wyjeździe z Kolejarzem Stróże 1-0 i na kolejkę przed końcem rozgrywek zapewnił sobie awans do Ekstraklasy. Przed tygodniem to piłkarze Górnika Łęczna na 2 kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej ligi zapewnili sobie awans. Dziś w przedostatnim meczu sezonu zremisowali z Termaliką Bruk Betniciecza 1-1. Po meczu była okazja do tego, żeby spotkać się z kibicami i świętować awans, bo właśnie, jak mówił kapitan Górnika Wlejko Nikitowicz, zrobiliśmy to dla Łęcznej i dla kibiców. Wielki sukces przede wszystkim dla Górnika, dla Łęczyn, jak to się mówi, bo awans to jest coś niewyobrażalnego. Nikt nie spodziewał się tego. My szczerze wierzyliśmy, że uda nam się zrobić awans w tym roku. Dzięki Bogu udało nam się, mówić, cieszymy się niesamowicie. Zebrała się dobra grupa ludzi, ludzi z charakterem, ludzi, którzy od razu wierzyli, że jesteśmy w stanie zrobić to, co zrobiliśmy i mówię. Walczyliśmy od pierwszego meczu, może niektóre mecze nie wyglądają tak, jak powinny wyglądać, ale najważniejsze, że udało nam się awansować, bo po to graliśmy. Brawo dla nas wszystkich, brawo dla kibiców, brawo dla tych ludzi, wszystkich, całe otoczki, bo mówię, bo niesamowita rzecz naprawdę. Do drugiej ligi spadły Energetyk Rof Rybnik, Puszcza Niepołomice oraz Okocimski Brzesko. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt awansowali do ćwierćfinału debla wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. W meczu trzeciej rundy Polak i Szwed pokonali Izraelczyka Erlicha i Brazylijczyka Marcelo Melo. Wynik 6-4 i 7-6. Australijczyk Michael Rogers wygrał 20. przedostatni etap kolarskiego Giro d'Italia z górskim finiszem na Monte Zoncolan. Kolumbijczyk Nairo Quintana pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Rafał Majka jest 6. W Pradze trwa Grand Prix Czech na żużlu. Dobiega końca faza zasadnicza. Wiadomo już, że do półfinału nie awansuje Jarosław Hampel, który zdobył tylko 1 punkt. Zawodnik Falubazo Zielona Góra jednak w swoim drugim biegu miał potężny wypadek i w kolejnych startach musiał zmagać się z bólem. Szanse na awans ma jeszcze Krzysztof Kasprak. Ma 7 punktów i jeszcze jeden bieg przed sobą. Najwięcej punktów uzbierali po 16 biegach Darcy Ward, uzbierał ich 12, Matej Żagar, Nils Christian Iversen i Ty Woofinten. I jeszcze informacja koszykarska. Trwa kolejne spotkanie finałowe w basket Tauren Basket Lidze. PGE Turów Zgorzelec prowadzi 43-37 ze Stelmetem Zielona Góra. Dość pogodny wieczór w całej Polsce. Nocą opady mogą się pojawić na południu na termometrach od 8 do 11 stopni, a w dzień bez deszczu na zachodzie i nad morzem. W innych częściach kraju padać może niestety. W Białymstoku i Lublinie zaledwie 14 stopni, w Warszawie, Krakowie i Gdańsku 18, Łódź, Katowice, Wrocław, Szczecin 19, Toruń i Zielona Góra 20, w Poznaniu do 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Dowiemy się, jak sprawić, by czas płynął wolniej. Sprawdzimy, czym zajmują się trolle i dlaczego nikt ich nie lubi. Oraz opowiemy o stalkingu, czyli uporczywym nękaniu. Telefon cały czas dzwonił, o każdej porze dnia i nocy, tak jakby ta dziewczyna była w jakiejś totalnej manii. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Lista osobista. Thank you. Koncert z okresu, w którym, jak powiedział Jimmy Page, krytycy wybrzydzali, a fani walili drzwiami i oknami na koncerty wówczas zupełnie nowej i rewelacyjnej grupy. Część druga rozmowy z Jimmy Page'em w nowojorskim hotelu w Soho. Na zakończenie rozmowy dałem Jimmy'emu prezent. Prezent, o którym nie bardzo w szczegółach chciałbym opowiadać na antenie. Powiem tylko, że zabawny finał naszego spotkania był taki, że Jimmy, który już wyszedł z sali, w której rozmawialiśmy, wrócił i zapytał szeptem, w jakiej temperaturze należy rozkoszować się moim prezentem. Czy w pokojowej, czy w wersji zmrożonej. Teraz wracamy do rozmowy. Jesteśmy przy drugiej płycie. Płycie Led Zeppelin 2. Znowu mało czasu. Z innych powodów nagrywacie płytę tak naprawdę między koncertami. W różnych studiach, niektóre z nich, i tu Jimmy za chwilę się żachnie, nie dokończa na odpowiednim poziomie. With the exception of one where there was a sort of overdub that Robert had to do, and that was really primitive. They really didn't have proper headphones and things. And remember, they kept falling off and wondered how they... It was only at the time the studio was pretty primitive, but that was just for a vocal overdub. We never would have taken the band into a situation that was that risky. But under the circumstances, we had to do a vocal overdub on this particular track. I think it was Bringing On Home or whatever it was. The first two tracks that were the sort of launch into the recording process was Whole Lot of Love and the What Is and What Should Never Be. And you'll hear the sum total of the work over a couple of days. Oh, there's also a track called La La, which is on the companion disc. But you'll hear it actually start going right. Now, this is the second album, and those are the first two statements. You can see what a radical departure it is if your ears have only been accustomed to the first album. But of course, this album is going to be huge. It's going to be even bigger than the first album, but we're not to know that at that time. We're just doing things that we know are superb. Wszystkie studia, w których pracowaliśmy, były na poziomie. Był jeden, jedyny wyjątek. Do tego Jimmy akurat się przyznał. To było prymitywne studio, w którym z uwagi na okoliczności powstania płyty Robert musiał dograć coś ze swoich wokali. No i rzeczywiście, tam nawet nie było słuchawek, a wszystko rozpadało się na części. Ale studia, w których tak naprawdę graliśmy, wszystkie były na przyzwoitym poziomie, choć oczywiście w owych czasach daleko im było do tego, co mamy dzisiaj. Nigdy nie zaryzykowałbym wzięcia zespołu do studia poniżej pewnego poziomu. Ten jeden, jedyny utwór to chyba było Bring It At Home albo coś podobnego. Pierwsze dwa utwory, które jakby otworzyły proces nagraniowy płyty, to były Whole Lot of Love, w tej wersji przeczytał tytuł utworu Jimmy, i What Is and What Should Never Be. Do tego jeszcze trzeci utwór Lala, który znalazł się na płycie dodatkowej towarzyszącej reedycji drugiego naszego albumu. Te pierwsze dwa nagrania już pokazały, jak radykalnym odejściem od brzmienia pierwszej płyty był nasz drugi album. Oczywiście w końcu okazało się, że to wielka płyta, która przebiła pod każdym względem nasz debiut, no ale wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy. Wtedy po prostu graliśmy to, co uważaliśmy za najlepsze. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. I guess the wind says it's been sailed away, leave the day away. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to be, they say, will be. what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I can't the wind seems been sent away, leave the day away. What you need so bad. Trzecia płyta. Zasłużona i wyczekiwana zmiana okoliczności rejestracji tej płyty. Angielska wieść. Prawdziwe sesje pisania piosenek. Czy płyta odzwierciedla atmosferę i okoliczności powstawania płyty? Niektórzy nie pamiętają, że na pierwszej i drugiej płycie też były utwory akustyczne. What we should say is about Bron Ra. Is that because people think that all manner of things are written in Bron Ra, but the song that comes out of Bron Ra as a complete sort of song, pretty much with all the lyrics and everything and the changes to it, is That's the Way. That's the prime one that comes out of there. Although it was just, you know, I sort of little bits, Robert and I playing guitar together and having a sort of thing, but. A sort of bit of a sort of communion. The rest of the band members didn't want to go there. It was too primitive for them. But I'd sort of launched into the third album with Immigrant Song, and there was a rehearsal. Everything else had been rehearsed at my house, and so it was because John Bonham and Robert lived in the Midlands, which is quite away from where everyone's coming together for the first album the initial rehearsals for the second album, it was said, oh, like, let's go over to a place near Robert's, right, to do some rehearsing. And I had their Friends and Immigrant Song. Those were the first two things there. So it was really sort of shaping up. It's interesting that now I look back at it, I always had like two major statements on those albums after the first, to see what anyone else might bring to the party. But I always had like these things that I could fall back on and put into the equation to move it along. Krążą legendy na temat tego, co powstało w Brunera. Tam powstawały tak naprawdę kompletne piosenki z tekstem i muzyką, ale najbardziej kompletnym przykładem sesji właśnie tam jest dla mnie piosenka That's the Way. Reszta zespołu wcale tam nie chciała jechać, bo uważali, że jest zbyt prymitywnie. Ja przywiozłem na próby tam Immigrant Song. To miała być piosenka wprowadzająca trzecią płytę. Wcześniej ją i parę innych przepróbowaliśmy u mnie w domu. Mieliśmy kłopot logistyczny, ponieważ Robert i John Bonham mieszkali w Midlands. Trochę było za daleko, żeby jechać tam, gdzie próbowaliśmy przed pierwszą i na początku nagrań do drugiej płyty. Ostatecznie wszystko się udało. Moje dwie pierwsze wprowadzające piosenki to były właśnie Immigrant Song i Friends. Teraz z perspektywy czasu widzę, że w zasadzie każdą płytę otwierałem nagrywając dwa pierwsze utwory. Utwory, które każdej płycie miały nadać kierunek. Zawsze przyjeżdżałem z takim bagażem. One w pewien sposób definiowały każdy album. when all your ears have turned away. But now's the time to look and look again at what you see. Is that the way it all stays? That's the way it ought to be. Oh, don't you know that? Osobista. We'll be right back.

nasze ikonowate albumy ostatnich dni. War on Drugs, a wcześniej The Black Keys. Laureaci naszego orężowego konkursu to Grzegorz z Krakowa za hasło OWF Bogiem, line-up nałogiem. I Marcin z Warszawy O jak oczekiwany, W jak wymarzony i F jak fenomenalny. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. I mamy już laureatów naszego orężowego konkursu. Mamy też pełną osiecką na odsłuch, który przypomnę 2 czerwca w najbliższy poniedziałek między 9 a mniej więcej 22, bo przecież będziemy słuchać aż 3 płyt. Być może z małą przerwą. Będzie też specjalna niespodzianka od Jimmy'ego Page'a, specjalnie dla słuchaczy Trójki i tych zgromadzonych w Osieckiej. Nad Trójką wisi już balon. W środku, w naszym holu, stoi ścianka, przy której można sobie zrobić cepelinowe zdjęcie. To jeszcze obiecane zaproszenie na 2 czerwca na 19.30 do sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Oczywiście jest to zaproszenie dla tych, którzy nie dostali się na nasz LED zeppelinowy odsłuch. Przypomnę, że 8. edycja Dni Muzyki Andrzeja Królewicza właśnie się rozpoczyna w poniedziałek. W przyszłą sobotę będziemy gościć w liście osobistej panią Wandę Warską, która opowie o tym wydarzeniu więcej. I dobranoc dziś mogło być tylko jedno. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Metz. Do usłyszenia. Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, w każdej ze mną przemówionej chwili niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz swój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczem.